camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, l'emissora lliure i libertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui ja vos avise. El programa no serà ni de jazz, ni de clàssica, ni de coses diferents però originals. Serà un programa dedicat als fans, com jo mateix, i per això el faig, als fans declarats d'una veu, la veu d'Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, que, portada de la maneta del seu productor de tota la vida, Norman Granz, en els anys 60 va enregistrar el que s'anomenaren songbooks. Es tractava de fer front a l'avanç de les músiques populars blanques, com era el rock and roll i coses semblants, i també els crooners que n'hi havia en aquella època, un producte que fora vendible però que fora digne, i per això va pensar que estaria bé que la veu d'Ella Fitzgerald retrera homenatge als grans compositors que en aquell moment estaven plenant d'èxits tant les passarel·les als teatres com els discos que se metien per la ràdio. I per això vam fer una tria de 8 compositors. No anem a ficar des 8. Jo també he fet una tria de la tria. I em vaig a quedar tan sols amb 2 compositors dels quals se van escoltar avui les cançons, amb molt poqueta veu meua. Van a ser cançons de Cole Porter i de Duke Ellington. Cançons que són, com he dit, tant de, en el cas de Cole Porter, musicals en molts casos, o de bandes sonores de pel·lícules, o fins i tot de cançons fetes per a un cas concret o perquè sí, però que en la veu impecable, meravellosa, d'Ella Fitzgerald en aquell moment, sonen com si fora la veu dels propis àngels. Així, Ella Fitzgerald, com ja escoltareu d'ací uns moments, es dedica pur i simplement a cantar una lletra concreta de la millor forma possible. Amb tocs de jazz, així i allà, cert, perquè no calia decepcionar totalment als crítics de jazz, però realment no era la preocupació ni de Norman Granz ni de la Fitzgerald. Era la seva idea, la de, com he dit abans, enregistrar els grans èxits que de 20 anys sense havia hagut en Estats Units i que eren populars a tope en la ràdio, en els discos, en els balls, etc. Anem doncs a escoltar a Ella Fitzgerald cantant cançons de Cole Porter. Una personalitat també absolutament singular, un tipus sofisticat per una part, però per altra capaç d'arrimar-se més del que tocava al traç gros, perquè les lletres també les feia ell, però que va aconseguir tindre un grapat de cançons que tothom portem en la memòria. Afegirem finalment que aquesta sèrie de cançons eren el primer disc que llançava la nova gravadora de Norman Granz, que era la Verve, i que per tant volia assegurar-se l'èxit de vendes. Educated fleas, do it, let's do it, let's fall. upper sets. Do it, Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People saying in Boston, even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Roe in shallow shows. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Major to minor, every time we say goodbye. channel of spring about it. Major to minor, every time we say goodbye. This moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no. The skin I love to touch, got the arms to hold me tight, got the sweet lips to kiss me good night. From this moment on, you kiss me good night. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I in the springtime. I love Paris in the it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the my heart. pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading, as I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum, you're the melody from a symphony by Strauss, you're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet, you're a Mickey Mouse, you're the Nile, you're the Tower of Pisa, you're the smile of the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery, you're Garfo's salary, you're a cellophane. You're sublime. You're a turkey dinner. You're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's faded soon to pop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're a Waldorf salad. You're the top. You're a Berlin ballad. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama, you're Whistler's mama, you're a Camembert. You're a rose, you're Inferno's Dante. You're the nose on the great Durante. I'm a lazy lout who is just about to stop. But if, baby, I'm the bottom, you're the sale. Love that's fresh and sweet. still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Prepared to pay the price for a trip to paradise, love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. Type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true. Callada per una orquestra que dirigia i havia fet els arranjaments un jove Buddy Brackman, un home que després ha estat dirigint les gravacions del bo i millor de tots els crooners i millors cantants de l'època. Heu escoltat un grapall de cançons. Les cançons han estat Let's Do It, Every Time We Say Goodbye, From This Moment On, I Love Paris, What Is This Thing Called Love, You Are at the Top i Love for Sale, una de les cançons segurament més conegudes.

Thank you. nonchalant. Diamonds shining, dancing, dining with a man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Sing, flip, flip, body, flam, flam, flam. bye. My love for you is true, on account of you can do. Flip, flip, body, flam, flam, flam, hit the lot of bam. My poor heart gives a start, like a jitterbug just won't stop. Mix your crooning with my spooning and let me blow my top. My, your love to me I've sworn, on account of mine is yourn. Flip, flip, body, flam, flam, flam, hit the lot of bam. My poor heart gives a start, like a jitterbug just won't stop. So mix your crooning with my spooning and let me blow my top. My, your love to me I've sworn, on account of mine is yours. Flip, flip, body, flam, flam, flam, hip the lot of bam. Solitude, Satin Doll, Sophisticated Lady, una de les millors cançons per a mi de Duke Ellington, Mood Indigo i la guspirant Blip Blip. Són les cançons que heu escoltat de Duke Ellington cantades per la Ella Fitzgerald en el seu songbook dedicat a Duke Ellington. Doncs bé, això és el programa d'avui, res més. Tan sols una bonica veu, unes boniques cançons que tothom té en el cap, jo pense, fins i tot els que no som nord-americans, que en el segon cas, en el cas de Duke Ellington, ahir sí que un poc la cosa jazzística se nota una miqueta més, però que també estaven arranjades de forma que no sonaren massa a jazz, sinó que se conformaven en que foren unes melodies ben fetes, ben cantades, boniques. Evidentment, els arranjaments i la direcció de l'orquestra òbviament eren de Duke Ellington i de Billy Strayhorn. I com veig que queda una miqueta de temps, anem a veure el tros que cap té una altra peça molt coneguda de la Ella Fitzgerald interpretant cançons de Duke Ellington. I esta cançó va ser In a Sentimental Mood. Sabeu que esteu a Ràdio Clara al 104.4 FM de la ciutat de València i que això és Els Camins de la Música, un programa de músiques, de jazz i clàssica i algunes altres que podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit en repetició. I que també podeu escoltar-ho en streaming en la pròpia web de Ràdio Clara, descarregar-vos-el en format MP3 en qualitat màxima en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, juntant algun comentari i algun enllaç per ampliar la informació sobre la música que heu escoltat en aquest programa. Amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu, i així vos deixe amb Ella Fitzgerald. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room. while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly. For